15. Byla to prostě jedna z těch chybiček, co se vloudí, vykládal nervózně Llewellyn a jako obvykle seděl na hraně Tappenova stolu. Tentokrát ovšem kýval nohama podivně trhaně. To je pravděpodobně velezrada, sdělil Tappen nedokončenému konceptu zápisu ze schůze PSPVN Vojtevé, který ležel před ním. No, vlastně je to vtip. Jedna zvoraná instrukce ve strojovém kódu a přehazování záznamů zafungovalo obráceným směrem. Chápeš, za velezradu se dočkáš velmi zvláštních věcí. Asi takhle, místo aby to kontrolovalo, že kdo má správný požadavek, dostane tu ošklivou věc a ne atrapu, program vykašlal atrapu hned na první požadavek, který přišel. To se mohlo stát každému. Myslím, že je za to pořád trest smrti. Takže když jsem chtěl vyzvednout atrapu, ve skladu zůstaly akorát v skutečný nálože a atrapy jsou na cestě do Nevady. Pro jednu z našich podzemních zkoušek. Možná tě nechají vybrat si mezi popravčí četou a provazem. A míci budou mít zase další důvod válet se smíchy nad britskou řemeslnou dovedností a tak. 500 000 za výsadu bouchnout si v té velké díře v Nevadě, dost přístrojů a videí, aby ti přehráli všechny zápasy světového poháru, celý osazenstvo pro sledování testu zatají dech a pak puf. Puknou smíchy. Pravděpodobně stejný trest je i pro spolupachatele před, během a po činu. Měli bychom si udělat čas a domluvit se, co si dáme k poslední večeři. Jde jenom o drobnou chybu v programu, která se může přihodit každému, opakoval Llewellyn snad po 50. Většina lidí by si ji ani nevšimla, ale já o tom přemýšlel dneska ráno v autobuse. Ty mě neposloucháš, že? Použiješ-li tu tvou hru šnečí vetřelci, mohl bys dosáhnout uznání snížené příčetnosti. Nízká inteligence. Samozřejmě, že poslouchám. Každá slabika má zvuk ryzího zlata, když uvážím, že je poslední, kterou slyším jako svobodný muž. Poslouchám všemi třemi mozkovými buňkami, co nejsou zaneprázdněné představou růžové budoucnosti nebo obdivováním programovacích schopností, které málem způsobily, že se stádo mechaniků dobývá do Pandořiny skřínky, jestli mi promineš určité vzdělání, chlazenými majzlíky a elektrickými vrtačkami. Vrrr. Otřásl se. Ale nedostali se tam, poukázal Llewellyn s odpuzujícím pragmatismem. Co si nakonec řekl Alfu Rossiterovi? Ještě jsem mu neřekl nic. Nech mě, ať se vzpamatuju ze svých raných duševních otřesů, jo. Tohle je obecná poznámka v zápisu. Vzal načmáraný koncept a četl za 10. nový podtitulek Průnikový manévr. Kriste pane, to zní jako manuál pro svádění. Jistě. Starý milovaný Staverton rád takhle vtipkuje, vybral jsem titulek tak, abych mu to umožnil. Může mu to na několik nanosekund zlepšit náladu. Atrapa jaderné hlavice byla úspěšně vyvezena z jevu přes bezpečnostní štít, v důsledku čehož byla zvýšena citlivost radiačních detektorů na bránách a bezpečnost tak zvýšena, což bylo cílem cvičení. Současně bylo zjištěno, že teroristé a jiní příslušníci veřejnosti nemají možnost propašovat do areálu ústavu nukleární hlavici, aniž by přitom spustili detekční systém. Bohužel nebylo možno vyhovět požadavku policie MO, aby předmětná atrapa byla podrobena destruktivnímu rozboru a tak vyloučena vložit dostatečně zde úředním jazykem popis, jak Tappen nepodváděl způsobem, na který přišel Rossiterův nízký způsob myšlení, protože ta byla mimo území ústavu zcizena z vozidla, které bylo na krátkou chvilku ponecháno bez dozoru. Llewellyn hvízdl. Zní to jako řechtající šiml na straně bezpečnosti a naprostý binec na straně vědy. A to ses nezmínil, jak to domrvil Roger Pell. Pro Kristovi drahý rány, co ten zase vyvedl. Podařilo se mu, že ho chytli s 500 protijadernými letáky ukrytými ve zdravotním korzetu. Ne, udělal to, co ty. Teda vlastně Mike Fortmeyne, he. Marně se pokoušel proplížit. Olovem vyslaný kufr s peckou uvnitř, chytli ho za límec kolem oběda a slyšel jsem, že Alf Rossiter tak sršel samolibostí, že to bylo cítit až sem. Už bych ti to řekl, ale tys furt mlel o černých kápích a 3 metrech provazu. Tappen mírně zakmetal obočím. Je jasné, že detektory zapínají v době oběda, díky mně. Skóre 1-1 a náš gol zpochybněn mužstvem bezpečnosti. Co měl, k čertu, Roger Zalubem, že se zamíchal do hry. Třeba má týmovýho ducha, navrhl Llewellyn. Věděl, že nás dva mají v merku a jdou po nás celou dobu, ať máme míč nebo ne. A tak se rozhodl přidat a pokusit se o rafinovaný tah na branku. Moc koukáš na fotbal, učinil Tappen diagnózu, trochu nespravedlivě. Ale zajímalo by mě. Zaklepání. Další se schlý příslušník bezpečnostních složek. Někde jich museli mít schovanou spoustu v zaprášených pytlích. Kontrola kancelářských potřeb. Kolik hrubého konceptního papíru má pan Tappen na kancelářském stole? Ach. Je si vědom, že výbor proti plýtvání kancelářskými potřebami doporučuje pouze 17 kusů nepopsaného papíru. Je si vědom toho, že kancelářský papír s hlavičkou státní správy, na který píše koncept zápisu ze schůze PSPVNVTV, je určen jen pro čistopisy a koncepty se píšou pouze na méně kvalitní kancelářský papír. Materiál, o němž mluvil, se lišil od toaletního papíru pouze tím, že byl méně pevný a trvanlivý. Jak se dostal k celému bloku drahého milimetrového papíru, když vnitřní oběžník z minulého měsíce jasně říká, že tento materiál má být přidělován po jednotlivých kusech, podle požadavků, místním sekretariátem. Kromě toho, s tím křídovým papírem s nápisem tajné se musí zacházet jako s tajným dokumentem a musí být bezpečně uzamčen v trezoru, i když je zatím nepopsán. A kdo je zodpovědný za prázdnou kancelář vedle? Tappen ho váhavě následoval do Hackerovy staré kanceláře, provázen deprimujícími vzpomínkami na registračky. Jeho mučitel otevřel násilím zarezavělé zásuvky nemilované skříně, ozdobené na levé straně šklebícím se obličejem vytvořeným promáčklinami a důlky a objevil Aladinovu jeskyni plnou papírů s nápisem přísně tajné, bloky papírů s polárními souřadnicemi a isomerickými přechody, pradávnými gumovými razítky s nápisy jako pouze pro členy hvězdné komory nebo snad, že by si s Tappenem zahrávali jeho oči. Tappen slíbil, že se s tím něco udělá a odcházel za zvuků Nono a TSTS, což znělo jako kroupy na plechové střeše. Akorát jsem se bál, co řekne, jestli bude kontrolovat záchod, řekl Tappen Levellinovi nakonec. Jeden kousek papíru vydaný proti podpisu sekretariátem oddělení. Používejte tento papír oboustranně. Náhrada bude vydána pouze proti navrácení použitých kousků stvrzených podpisem zodpovědné osoby. Použité papíry musí být považovány za důvěrný odpad. Nesnaž se odvést pozornost, mluvil jsem Opellovi. Jestliže má atrapu, ale kde by k ní přišel, pak ji potřebujeme, abychom udrželi v chodu tu tvou hru se skořápkami a případně podfoukli Alfa Rossitera, když se nám povede dostat ji ven. Je to tak. Co myslíte tím my, bílí muži? Zacitoval Levellin. Půl hodiny vědeckého výzkumu, což bylo, jak poznamenal Tappen, to, za co jsou placeni v 334D celý den, odhalilo nepříliš zajímavou skutečnost, že Pell po obědě utíkal domů. Tappen se pustil do teoretických úvah o tom, že náhlý řev sirén a pád závor mu způsobili takový šok, až se musel uklidnit odpolednem stráveným výkopy pro geotermální trubky k ústřednímu topení nebo přeměnou trusu toulavých koček na metan pro kuchyňský sporák. Levellin se přikláněl k názoru, že Pell měl pocit, že musí své auto umýt, poté co ho znectily hrubé ruce strážných na bráně. Tappen se zastavil ve Fortmainově kanceláři, která zářila neuvěřitelnou čistotou a pořádkem operačního sálu a působila stejně povzbudivě. Tappen podal silně cenzurovaný a tendenční výklad o úspěchu-neúspěchu operace podloudnictví, kdy se pravdy držel přesně v některých nepodstatných detailech a postupně se propracoval k bájné loupeži bájné atrapy z auta, což samo o sobě působilo jako báje, jak sám ocenil svůj nepřesvědčivý první románový pokus. Cože si? Začal Fortmaine diskrétně a pokračoval podle starého hollywoodského scénáře začni se zemětřesením a postupně se dopracuj k vyvrcholení. Následné záchvěvy Tappenovi ještě burácely mezi ušima obrovská nedbalost. Vyhlídky na povýšení. Vyšetřovací komise. Když se mu zdařil únik a on se ocitl sám s povznášející myšlenkou, co by asi Fortmaine řekl, kdyby věděl, co se skutečně podařilo propašovat ven a dvakrát. Odpoledne rychle uběhlo, Tappen vařil čaj, Levellin projevoval soucit a z Hackerovy kanceláře vedle se ozývaly hrozné zvuky stěhování nábytku. Muži v montérkách zřejmě dostali tip od pracovníka kontrolujícího kancelářské potřeby, místnost zcela vybílili a svůj lup odnášeli do Fordu Transit. Hluk, který přitom působili, zněl jako soutěž v hodu břevnem. Blbec. Některý ty papíry jsem chtěl pro sebe, stěžoval si Levellin. Tobě by byly platný jako neandertálci kalkulačka. Papíry na psaní, když máš prsty deformované do krátkých pahýlků vhodných pouze pro klávesnici. Vždycky mě zarazí, že vůbec udržíš pero, abys mohl provést tu picasovskou čmáranici, co vydáváš za podpis. Levellin se už klíbl. Jak říkal ten člověk, mé prsty by chtěli, ale mé palce jsou proti nim. Už nechci nic slyšet. A jestli napíšu ještě slovo o ledňáčku ve tvaru rakety Trident v rámci projektu na seznámení veřejnosti s jadernou technikou, budu zvracet. Tappen vyškubl zásuvku stolu a rozmáchlým dramatickým gestem do ní vhodil papíry se zápisem ze schůze PSPVN2TV. Pak se sehnul, aby pozbíral ty, které z hbitostí zkušených pijáků metanolu zamířili na podlahu. Jestli se proplížíme kolem Fortmainových dveří, tak tě svezu a vyhneme se masovému stěhování lumíků přes bránu. Asi o 20 minut, zajásal Level Lin. Doma se budu věnovat přemýšlení o redukci počtu jaderných zbraní. Jestli Rusové demontují stovku SS-20 a Američani pošlou do šrotu Pershingy, jsem připraven odzbrojit číslo 33 v Rutland Gardens úplně. Až vymyslím jak. Použije k mírovým účelům. Překovej je na meče a radlice, ať už je radlice cokoliv. Zajímalo by mě, kolik radlic dělá jeden pluh. HM, kolik ještě zbývá do 5. listopadu. Teď již byli venku z budovy, vyhýbali se možným směrům palby z vysoce postavených oken a směřovali k parkovišti za budovou 334 pán. Pálení čarodějnic jadernou zbraní by bylo pro Rogera pán dobrým cvičením, přemítal Tappen. Víš, že má vzadu na zahradě protiatomový kryt. No, spíš to bude dobře maskovaný vinný sklep. Někde jsem četl, že si místní radní netroufnou zamítnout povolení na stavbu protiatomového krytu, když sami mají lepší a větší, takový, aby po velkém výbuchu mohli co nejdřív vyběhnout a znovu vypsat daně. Takže když chceš mít na zahradě podzemní bazén, kurt na skvasch, heliport nebo něco jiného, říkej tomu kryt, když si podáváš žádost o stavební povolení a dostaneš ho. Myslím, že Roger tam chodí ulevit svým tajným zhýralým choutkám, řekl Tappen. Myslím, že nenávidí ty nahnělé brambory, co si cpe do fajfky, ale stydí se kouřit skutečný tabák tam, kde by ho někdo mohl vidět nebo ucítit. A tak se s pocitem sociální nezodpovědnosti schovává vzadu na zahradě. Protože nemáš ani ponětí, co tam dělá, tak nechápu, proč nepopustíš úzdu své slavné tappenovské fantazii. Co třeba erotické hnízdečko lásky vystlané labutím prachovým peřím ze státních přebytků. Sada ocelových a kožených přístrojů vzbuzujících zájem i uznalců. Dveře jsou zamčené, Roy. Tappen nastoupil do modrého Volva a naklonil se, aby vpustil Level Lina. Zabývám se pouze kvalifikovanými odhady, pravil škrobeně. Několikrát jsem viděl obláčky kouře, vycházející z jakési ventilační roury, co kouká Rogerovi z angreštu. Na druhé straně jsem si nevšiml úniku labutího peří, kusů černé kůže ani erotických náramků. Když o tom mluvíme, zapni si pás. Nikdy ty ďáble, pravil Level Lin, zapínaje si pás. Studené rybí oči vyšetřovatelů, kteří prováděli bezpečnostní prověrky a jejich nedočkavost zjistit tajné soukromé praktiky prověřovaného tento typ konverzace vyloženě podporovali. Vůz se loudal k bráně za jednou ze všudy přítomných modrošedých dodávek Transit, jedoucí tak, že Tappen nemohl jako obvykle předvádět, jak rychle se dá jet po silnicích Jevul, kde neexistovalo žádné úřední omezení rychlosti. Ale nakonec dobře tak, protože před dodávkou zafungovaly obvyklé sirény a závory, nyní již důvěrně známé jako zvyk zeleného světla na semaforu přeskočit na červenou v nejméně vhodném okamžiku. Kdyby byl Tappen klidnější a méně nervózní, možná by nešlápl na brzdový pedál tak rychle a byl by mohl vyřešit zajímavý teoretický problém, zda se celé Volvo vejde do dodávky Ford Transit. Pak dodávku odmávli a veselí chlapci Alfa Rossi teda svou pozorností poctili Volvo, Tappena a Level Lina se stejným nadšením, jako žandáři v Pojově odcizeném dopise, kteří celý hotel rozdělili na jednomilimetrové čtverce a ty proskoumali mikroskopem. Musíme se ubezpečit, že nemáte nic cenného, co by takovej šikovnej chlapec mohl šlohnout, vysvětloval nesnesitelný Rossiter. No, ve skutečnosti máme několik jaderných hlavic ukrytých v té dodávce, co projela před námi a kterou řídí náš komplic, sdělil mu Tappen vesele. Cítil se přitom jako nabílená hrobka plná vřících sprostých slov. Falešný poplach, to byl jeden z našich hochů, vyhrkl Rossiter a ukončil diskuzi, zatímco dodávka rychle mizela v dáli směrem k Bogley. Ukradli ti to z auta, no to je něco. To mě bude stát spoustu piv, až to budu večer vyprávět v policejním klubu. Víte, že se stěhuju do Redbury, až tam něco seženu. Velký Alf vás sleduje, vy prostě potřebujete, aby na vás někdo dohlížel. A ten váš kámoš Pel, mysleli jsme, že puknem smíchy. Hysterie je znakem nevyrovnané osobnosti, prozradil Tappen Level Linovi divadelním šepotem, ale nic nemohlo zastavit příval Rossiterova žvanění, jež doplňoval příslovými a vtipnými poznámkami, až se hledači konečně stáhli a předvedli svou trofej v podobě kancelářské sponky, která mohla být majetkem státu. O půl hodiny později se musel Tappen držet, aby neřekl totéž Lizzie, jež nějak toho večera nedokázala brát celou věc s robustním humorem Alfa Rossitera. Roy Tappen je bídný červ. Roy Tappen je neschopný trouba. Roy Tappenovi je fuk, jestli se jeho manželka nervově zhroutí kvůli obavám ze sovětského preventivního jaderného úderu na Č. 33 v Rutland Gardens. Roy Tappen je ubohá žoužel, které pravděpodobně dělá dobře představa, že má dvě nukleární koule jako falický symbol nebo něco takového ve své skřínce. Roye Tappena ani nenapadne dělat si starosti o svou rodinu vysloveno s důrazem, který vykouzlil představu několika bájných dětí a párku žijících babiček, kterou může postihnout potupa nebo nemoc z ozáření nebo rakovina nebo atomové hemoroidy. Roy Tappen. Ta dvě slova skutečně mluví sama za sebe. Stávalo se jen výjimečně, aby Lizzie vypěla hruď, podívala se na něj přivřenýma očima a jako největší urážku ho pojmenovala Royem Tappenem. S hlubokým vnitřním přesvědčením, hodným prohlášení politické strany, jí Tappen vysvětlil, že všechno bude v pořádku, že má plán, nemá ještě propracovány všechny jemné detaily, ale má ho v hrubých rysech, tedy přesněji, pracuje na hrubých obrysech skutečně skvělého obecného základu, který ještě nemá úplně konečnou formu. Přibližně v tomto stadiu jeho charismatického ubezpečování v jejich zatuchlém obývacím pokoji Lizzie zvedla telefon a zamluvila si pokoj v nádražním hotelu v Redbury. Jednolůžkový pokoj. Ne, děkuji, já to dojdu pěšky, řekla. Až se zbavíš těch předmětů. Řekla. O limitu na kartě Barclaycard si měl přemýšlet, než ses rozhodl stát jadernou velmocí, řekla. Když se dveře zabouchly, zůstal Tappen stát jako omráčený a z nějakého důvodu mu nejstrašnější připadalo to, že nádražní hotel má nejhorší pivo v celém městě. Opustila ho pro místo, kde čepují pohádkový ležák. Co je moc, to je moc.